Esta era parte do último traballo de Berrogueto. Sírvenos para poder, vamos a falar outra vez con Galicia. Queremos saudar e felicitar, dalle a benvida ao noso xa contertulio, posto que non é a primeira vez que falamos con el, Israel Martínez Veiga. Boas tardes, Israel. Hola, que tal? Moi boas tardes, moitas felicitacións e moitas gracias por acompañarnos nesta ocasión, pois, bueno, para falar un bocadiño por contigo, posto poeta. Para min, xa eres a cuarta vez que eres premiado neste certame de poesía en lingua galega Rosalía de Castro de Cornellán, non? Sí, é a cuarta vez. No 2006 fun terceiro. Sí. Por a batalla de un eclipse. E despois fun primeiro por a Cidade da Chuvia no 2009. Sí, sí, sí. No 2010 terceiro tamén por Falemos. Sí, sí. Este ano primeiro. O sea que recuncas, cada vez que recuncas sempre tes o premio correspondente. Non é o do que xa falábamos así a mí que pechado, o que debería ser, posto que nos queríamos agasallarte non solamente con o premio, sino con algo que económicamente representara, pois non sei o que outros premios veñen facendo, pero claro, os aportes económicos da administración e doutros que poden facerse cargo deste caso, pois non o fan posible. Pero seguimos na teima, non? Só que sentímonos moi orgulloso de que tantas persoas de tanto valor como a ti, como a Luz Airado, como a Xosé Manuel, como moitos participades con nos con esta teima de que ao nos idioma se vexe reflexado nos poemas de creatividade tan importantes como os que nos enviades cada ano. Sí, eu, vamos, como te dicía antes, eu fago o mellor que podo, non? O feito de presentarme todos os anos, pois, indica iso, non? Que sei que hai un traballo detrás, sei que é un traballo honesto, é fiable, non? Porque eu no 2006, non, de feito, non coñecía a asociación, como xa temos falado alguna vez. Sí, sí. Pero, vamos, ao longo destes anos, non, pois, home, xa te involucras un poquinho máis, porque xa é a segunda vez que falamos pola radio, despois temos falado máis veces durante o ano, a revista, os libros estes que ainda están pendentes, non? Que, sí, pero... que claro, que está aí a ver como se fai, pero bueno, que... Que... eso, o tema da crise, todo isto que sempre fala todo o mundo e que ao final sí. Parece que xa non sei. Bueno. Non sabe o que pensar, pero bueno, como diste, que seguimos aí 25 anos, o mellor pois que sexan outros 25 máis, polo menos. Entón, pois nada. A nosa satisfacción é iso, contar coa vosa calidade, co voso traballo tan extraordinario. Bueno, que por certo, eu metínme aí no Facebook ese para comprobar, ter moitísimas felicitacións e moitísima bueno, xente sí, vamos, que sí, teño. Esta semana digo aí, non, como falábamos antes. Sí, sí. Vamos, que botaba un pouquinho de fume, bueno, sí. Moi ben, moi contento por todos, e aparte, este premio, este intro da miña vida é unha cousa, non polo premio, non, sino todo o que significa o poema e todas as cousas que boas, pois, é unha cousa que moi importante, a verdade é que é moi importante, entón, pois, bueno, nada, seguir así, non, tampouco hai que dar de máis voltas, porque... hai moita xente que está tamén traballando e facendo moi bons poemas en Galicia. Bueno, non, nada, hai que seguir igual, non? Por lo menos nesta liña. Outra cosa é que despois pois, vayan saindo medio as cousiñas. Eu non penso niso cando escribo, se non penso no que sinto e o que me apetece, non? Pero bueno, cando volves a reler poemas, claro, os lees con un pouco de perspectiva, os lees como que non os escribiches ti, non? Entón dices, ah, pois mira, este está moi ben para presentar, ou para que o lean, ou, ou para que a xente que queira ler os meus poemas, pois os queira ler, non? Entón, pois, nesa liña, bueno, traballo, non é un traballo, non é unha paixón. Está ben. Entón, é unha cousa que me encanta, como outros xogan o fútbol, pois eu escribo poemas, non? Entón, pois nada máis. Tampouco que quedar de tanta importancia. Nese sentido, entón, pois, de todas maneiras, eu estou encantado, non? Nos damos encantadísimo, ya. Porque xa é o cuarto, en seis anos, outro día falaba con un amigo meu, e que xa son sete, tal, non, non, en sete anos, non, é que en seis anos, non? Sí, sí. Claro. Entón, pois, bueno, a ver que pasa o ano que vem, non? A competencia é alta, porque sí, xa viches, non sei se se pudeches publicar, bueno, xa, para publicar ansia, a verdade, que se publicaran tanto un como outro, todo o teu traballo e o dos outros dos gañadores, Víctor Manel Balcells ou José Daniel Costas Currás, sí, que de Pontevedra. Sí, sí. A Mauta Castro, que Rafael Xoán Muñoz Castro de Xirona, pois tamén teñen un traballo, dous traballiños interesantísimos, sí, e moi moi moi bonitos. Bueno, era o que te dicía que Daniel, bueno, claro, diso dos premianos, non? Está o segundo, terceiro, o primeiro de Rosa Rebolero. Sí. É o que te dicía antes, non? Que a Daniel Costa sí que o coñezo por o tema do libro de conservas que ten, non? Que sí, fai referencia a este tipo de xente, non? De, bueno, das conserveiras e tal, un pouco sí, sí, falando do tema. Entón, claro, entón encontraste que hai nivel, que hai... Vamos, que a xente escribe moi bons poemas, moi bons... E bueno, cando cheguen eso, as publicacións, pois xa as lerei, como sempre fago, non? Entón, pois nada. Claro. Ben, estamos aí facendo cousas e... E nada máis. A nos agradecemos moitísimo e de feito, pois eso, non, bueno, pois volvo a repetir o mesmo que che dixen antes a micro pechado, que mágoa non ter máis elementos económicos para poder premiar con moitísimo máis afán o vosso traballo. Pero bueno, que queda aí reflexado e que estades ao carón de todos outros, de moitos outros artistas ou moitos outros creadores importantísimos para nós. No que tamén falábamos, no, o tema do xurado, o presidente do xurado que era este ano, ¿no? Ah, sí, este ano sí, falábamos que para min tamén é moi importante en ese sentido. Uh-huh. Que no, xa outras veces temos falado de que o xurado cambia ao longo do nos seus premios, vai cambiando un poquinho, que eso dá un poquinho máis de valor o que escribes, ¿no? Porque uh-huh, son diferente tipo de xente, ¿no? Que vai opinando máis ou menos o mesmo, ¿no? Do que estás a escribir e tal. Pero bueno, este ano como que parece un pouquinho máis de peso todo, ¿no? Con Fernán Bello, ¿no? Que creo que se comentaba, entón, pois claro. Sí, sí, foi un placer, además temos o honor de que él participara como presidente nesta 25 edición, pois non somente por a amizade e o cariño que nos ten, sino porque además él non pasa factura por a dedicación que lle fuxo, non? Cousa que tamén é moito agradecer, posto que outras persoas a mellor de menos nivel nos cobrarían por participar como xurado, non? Xa ves, hai persoas bastante polo menos con diversidade, bueno, pois unha licenciada en dereito, un profesor. Claro, non sei, sensualmente a Pola Salceda polo tema do blog, non? Tampouco tamén é máis, tamén, ¿no? É poeta, tamén sabes que é a pura filóloga, ten varios poemarios, sí. Sí, é membro da Asociación Catalana de Escritores. Catalana, sí, sí, efectivamente. De feito, estivo, non sei, nun par de xurados antes, sí, cando sí, o primeiro, sí. Non sei se o ano pasado tamén, sí. Non, eu sei que estivo no 2006, creo recordar, porque aparte creo que falei con ela, en o 2009 tamén, non sei se o ano pasado, creo que sí, no, é que temos que votar man, pois, de personas válidas como ela, para que, bueno, nos vote, por eso que non nos... Que non nos suba a factura ao final deste traballo, non? Xa tivemos que recortar na entrega de económica e, bueno, pois neste caso pois tamén temos que botar man de persoas amigas de grande valor como é ela ou Ana Vázquez ou o propio Xosé Carlos que o secretario que fixo de secretario este ano, non? E Xulio Simón que tamén é un colaborador que tamén él participa con nos con a radio pois casi todas as semanas. Claro, sí. Sí, sí. Nada, pois é que agradecervos a todo o concurso, o premio, o certame, ¿no? E a organización, no, para que nos os poetas, ou nos poetas, bueno, tamén son un pouco grande, pero os que facemos poesía, ou intentamos facer poemas, pois nos podemos presentar, claro, entón, pois nada. Entón, sabendo que algo eso... honesto, non? Entón, pois, que é un sitio que repetimos sempre. Entón, pois, bueno, pois nada máis. tratamos de seguir así nesta teima e agradecemos moitísimo, de verdade. Bueno, xa sabemos que eres un colaborador máis, posto que chamaremoste, seguro que te convidaremos en máis dunha ocasión para que participes na nosa revista, que sí, desta vez, desta hecha, seguro que sai. E o libro, bueno, pois o libro de poemas que recopilan a maior parte de 10 en 10 anos todos os poemas, ou de 5 en 5 anos, estamos nesa teima e, bueno, buscamos a financiación posible para poder editalo. Seguro que o faremos, non sabemos cando, pero seguro que o faremos, porque nesa liña de traballo estamos, continuaremos, seguro. Bueno, poeta, que por certo que no Facebook tese aí a cara de reivindicativa de Son Goku, non? Tomemos bueno, a calle, non? Sí, ahí. Va, non, reivindicativa é un pouco, non, é un pouco, sí, a chapa, non, esta de a chapa fez, esta que sí, sí. O da reivindicación do 15, claro. Do 15M e tal, e o Son Goku, pois, bueno, é unha cousa, un poquinho de referencia a nosa infancia, que xa temos a trintena e tal, sí. Bueno, o Xabarín Club e todo isto, que sí. Aquí foi bastante famoso e todo iso, non? Sí. Pero bueno, fíxeme gracia, máis que nada, entón o 15M, pois, claro. Unha reivindicación que supoño que temos todos, de alguna maneira, non? Sí, é que sigue... Que sigue latente aí para que todo o mundo se dé conta de que... Sí, bueno, nada, algo podría ser como... mellor autorizar un pouquinho, non? O que o perfil este, non? Pero vamos, queda ben. Me gusta, entón, pois, tamén pauso un pouquinho de cambiarlo e nada máis. Tampouco vai quedar de así moita importancia. Pero bueno, nada máis, iso. Os de Sigüeiros ou de así, non? Bueno, pois pues non o sei, porque levo pouco tempo. Entón, pois, tampouco se podría dicir. Bueno. Os de Santiago somos así, os de Coruña. Bueno, nada, é de todo un pouco, non? Bueno, refírome de que, bueno, pues que esa é unha reflexión que todo mundo pode ver, e entonces que, sí, que bueno, que se saiba que, claro, que sí, o creativo non ten nada que ver con respecto a que, bueno, pues un tamén pode ser reivindicativo, o sea, esa tamén. Sí, no, home, eu intento separarlo, sabes? Que si non é co intento separar. Senón, eu non escribo ese tipo de cousas, claro, claro. Home, o ano pasado foi unha cousa un poquinho extraña, non? O de poema de Fanemos, que sí que foi reivindicativo polo galego, máis que polo de galego eu intentei, levou moito tempo ese poema, nunca me soe levar tanto tempo escribir un poema, escribilo en sí, non? De feito, o mellor escribo en 20 minutos, ainda que poida retocar o mellor durante un día ou un mes, non? Depende. Pero ese poema realmente levoume 2 ou 3 meses, porque quería concentrar moitas cousas, non? Vamos, o tema do idioma galego, o tema, sobre todo, máis que reivindicar o idioma galego, pois, a literatura galega, non? E toda a evolución da literatura galega, non? Ata hoxe, non? E a comunicación, no, a comunicación dun idioma independentemente dun feito ou doutro, exactamente. Sí, entón, pois, quero dicir, foi un pouquinho conglomerado, custoume, porque, claro, era moi complicado. Eso me pasaba moi ben, non? Cando estaba escribindo poema e tal, levou moito tempo, recortas, colles e tal, tiras, foi un pouquinho distinto, a verdade. E aparte, me tiña un pouquinho de medo porque presentei, non? E tal, tiña outras cousas para presentar, pero dixe, má, este porque é distinto, non? Bueno, eso. É reivindicativo. Non teño esa preferencia realmente, porque eu escribo poesía para evadirme, non? Entón, claro, se teño que reivindicar, pois pues, poñeme malo. Entón, nese sentido non é boa aliada. Entón, eu a poesía dende sempre é unha maneira de, bueno, pois pues, de dame tranquilidade, non? Sí, estou cas miñas cousiñas e tal, e bueno, pois pues, iso. Por iso que tan reivindicativo poéticamente non son. Vale. Hai que recoñecer, eso ten que recoñecer. Nos temas que ti tratas ten moitísimo que ver, ou polo menos do que eu leo, ou que temos leído, ten moitísimo que ver os fenómenos atmosféricos, sí, non? A eclipse, a chuvia, sí, neste caso repito, iso, sí. Porque de feito dudei en presentar este poema, sí, polo tema de que xa o tiña presentado, non, coa cidade da chuvia, sí, que Santiago de Compostela, non? Claro. Por que? Porque repito un pouco o tema de da chuvia, pero que gustaba o meu poema. Es decir, eu cada vez que o lía, dicen que dame igual, é un poema que ten forza, non? Claro. Que ten forza, non fala da cidade, pero bueno, realmente sí que fala da chuvia, fala de dous persoas, non? Que están, pero bueno. Entón, teño moitos poemas da chuvia, non? No, gústame, porque é un, bueno, o vento, quer dicir, son... No fondo son fenómenos atmosféricos que teñen forza, non? O vento, as tormentas, a chuvia. Entón, pois, gústame traballar ese tipo de... Bueno, hai outro tipo de temas que me gustan, non? Como, é dicir, gústame a praia, non? Pois, polo tanto, falo dela en inverno. Sí, sí, sabes sí, o que te quero dicir? Entón, sí, pois, sí, claro, sí, sí. A praia en inverno é máis difícil de ir, non? Entón, pois, falas do estío, das praias, da area, entón, pois... de escuma, non? Entón, claro, síntome por unha banda que repito cousas, pero tamén o feito de estar con esas temáticas tamén te fai que, ben, con isto quero facer, quero darlle unha volta de torca a todo isto, non? Entón, bueno, pois, outros escribendo outra cousa, non quer dicir que o que os demais escriban que non ten pues, nada que ver, é dicir, pois non me gusta, non? Que é sí, sí. Todo o contrario. O feito de escribir sobre a chuva quere dicir que traballas máis sobre ela, que tamén estudias sobre ela, que tamén falas de ela, entón, non, gústame a sensación de... Claro, claro. A sensación de inverno, cando estás escribindo un poema. Claro, claro. Nese sentido. Sí, non? Sí, sí. Que é inverno e tal. Uh-huh. Eu, por exemplo, eu en verán sempre digo, eu en verán non escribo. Uh-huh. Quero dicir... A ver, non que non escriba, pero que estou na praia. Sabes o que che quero dicir? Sí, entón, ou estás de vacacións, entón é un tempo distinto, non? Entón non dá pea que estés escribindo da chuvia, do inverno, da... Sí. Entón, pois, bueno, é moi raro, non? Que escriban tamén en outono, novembro, quer dicir, son temas que me gustan. Sei que teño agora xa non poemas individuais, non? Que sí, sí. Xa vou tendo, bueno, sí. Digamos un poquinho de estructura, non dun libro como lle queres chamar, pero bueno, eso é moi complicado, eso xa é cousa que non, tampouco quero dicir, porque teño que lelos, ou teño que volver a relelos xa sería outro tema. Muy xa, bien. Eu vou decir poema, eu vou pues, domingo a domingo, non? Como se di aí no fútbol, pois pues, é igual, poema, entón pois nada. Por moi ben, Israel, xa sabes que nos dentro da radio temos o tempo moi moi cortadiño e tal, pero que danos tempo suficiente e abondo como para que, non sei, atracarte así a pelo para que ti escollas algún temiña ou que che pareza a ti para poder lernos, o noso técnico ponnos un bocadiño de música así de fondo, ti farnos de... O que a ti che parece. Lo que toca, ¿no? Supongo. O que a ti se parece, sí. Además, sí, nos encantadísimos de que o fagas como... A elección é tua, nos queremos vale. Abordarte, que, bueno, pues, a música que vai a poñer xa o noso técnico sona, vale. Ti, cando te parece oportuno, comenzas o tema, debe ser Trouxenche a chuvia, ¿no? Sí. De Israel Martínez Veiga. Trouxenche a chuvia, clásica e calada, como agasallo nesta despedida do estío que todo invade e que nos lembra os abrazos atirados de escuma para que sempre recordes o secreto gozo do que fomos en unha cinza aberta a coitelo nacendo doutra cinza, a esperanza do mar pousándose no prohibido dos teus ollos, a certeza firme de que cada día os nosos bicos eran un triunfo gañado ao cemiterio das horas, cando as cicatrices do tempo calaban miudiño baixo as nosas caricias. Por iso, trouxenche a chuvia, en rosa abrazada ao estío, nacida entre as miñas mans, a deriva nocturna, como unha homenaxe póstuma a todo o que aquí vivimos, a carón da memoria que esqueceron as mareas, mentres a tua voz se elevaba nos sonhos en unha luz tremente de faro, fundíase monra, paisando por os teus sombreiros como a mercurio fermentado, e alcanzaba todo o teu corpo, fingindo amar estas derrotas que te posuía, e que chegaron a ti, a través deste vento ferido, elevado sobre a vertixe das árbores, traspasando en íntimo dos teus segredos, mentres tan só respiraba o teu alento, baixo a testemunha das eclipses que sentenciaban as nosas caricias, rementando o bo aberto das gotas sobre este Atlántico de paisaxes ancoradas e de abismos, como unha esperanza sen sentido, mentes as miñas mans se ofrecen esta derradeira chuvia, insumisa e cobarde, a que pode invadirte o corpo todo e facerte vibrar o sangue baixo a ruína gastada, na que sobrevives dormida polo tempo das tormentas, evitándote o inventado suicidio neste outono acero que xa comeza, como a íntima oda que nace e morre nas sombras claudicadas pola ardentía. Faltanos a claca para aplaudirte. Moitas gracias. Bueno, sí, xa, xa, xa, xa, xa, xa. Moitas gracias, Israel. Moitas gracias. A máis, a verdade que, bueno, pois leída pro autor propiamente, pois é diferente, eh? Bueno, non sei. O mellor leo outro e ten outro tono de voz máis, No, pero o sentimento que lle puxeche non é, é diferente, a máis se eu que xa lera antes, pois diferente, sona de outro xeito, non? A verdade é que me gustou moito. A parte de que me gustara, quero che dicir que en realidade pois merece a pena e paga a pena escoitalo outra vez, porque de aquí a un bocadiño volverei a colgar aí na, na rede para que sí, todos me poidan escoitar. No blog, xa, eu tamén estarei pendente tamén. E así o colgamos no Facebook para que siga aí botando fume, non? Moi ben. Sí, vale, señor, sí, señor. Bueno, bueno, poeta, pues nada, para min Israel, unha grande amizade nos une, polo menos dende as ondas, que nos continuemos falando e que ti no, sigas... Tengo que sempre estou, agora sí que cada día que cada ano que pasa teño menos, pero teño que ir por ali. Muy ben. É dicir, cada ano que pasa teño menos, é que a veces vou, non, é que teño que ir xa, non podo esperar aí a non podo esperar outro ano, se outro ano máis a pasar polo pola asociación de alguma maneira a ver como fago, non? Xa que me coñecedes personalmente, digo. Entón, pois, bueno, a ver como facemos. Vale. Agradezo moitísimo. Vale. Ata outro momento, entón, de Israel. Seguiremos gracias en contacto. Vale. Si non é polo premio de poesía, por outra cousa, seguro que nos ponemos en contacto contigo para bien falar máis de ti, porque aínda non sabemos se te dedicas ao ensino, se te dedicas a algunha cousa. Non. Xa te faremos preguntas persoais que poidan sair na antena. Vale, moi ben, moi ben. Graciña. Gracias, hasta logo, chao, chao. Bueno, pois este era a Israel Martínez Veiga, que nos falou do seu premio e que, bueno, pois está encantado como nós de esa súa participación no 25 certame de poesía, que xa é a cuarta vez que agasallaba premiado por o noso centro.